Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Ewan ko ba kung bakit sa tuwing maririnig ang saliw at ang himig ng sinulat mong awitin. Nasasabik, bitin na bitin, basang basa sa pawis. Pinatitibok muli ang puso ko na kaibilis. Pagkat gusto ko ang nota ng mga kanta mo, gusto ko ang nota, nota mo. Gusto ko ang nota ng mga kanta mo, gusto ko ang nota, nota mo. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Sa iyong nota, ako'y talagang namamangha. Di ko mapigil ang umanga sa paghanga. Di maiwasan tumindig, tumayo ang balahibo ko pag naririnig ko na mga kantang sinulat mo. Pagkat gusto ko ang nota ng mga kanta mo, gusto ko ang nota, nota mo. Gusto ko ang nota ng mga kanta mo, gusto ko ang nota, nota mo. Pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Sa iyong lyrics, damdamin ko'y naaantig ang iyong mga tugma kay sarap sa pandinig. Kahit na anong tono, kahit na anong key, puso ko ay umaawit from key of C to key of P. Pagkat gusto ko ang titik ng mga kanta mo, gusto ko ang titik, titik mo. Gusto ko ang titik ng mga kanta mo, gusto ko ang titik, titik mo. In love ako sa nota ng mga kanta mo. In love ako sa nota, nota mo. In love ako sa nota ng mga kanta mo. In love ako sa nota, nota mo. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo, pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko. Pag pinakikinggan ko, pinatitibok mo. Pag pinakikinggan ko, pinatitibok mo. Pag pinakikinggan ko, pinatitibok mo. Pag pinakikinggan ko, pinatitibok mo. Gusto ko ang nota, nota mo. In love ako sa nota, nota mo. Gusto ko ang titik, titik mo. In love ako sa titik, titik mo. Gusto ko ang nota, nota mo. In love ako sa nota, nota mo. Gusto ko ang titik, titik mo. In love ako sa titik, titik, titik